Heads. Już w sklepach. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 listopada, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Zaatakował 16-latkę nożem i zadał jej kilka ciosów, ukradł torebkę i uciekł. W Trzewie trwają poszukiwania napastnika. Sadownicy protestują, a Ministerstwo Rolnictwa przedstawia propozycję. Chodzi o ułatwienie produkcji we własnym gospodarstwie. W Muzeum Powstania Warszawskiego czegoś podobnego jeszcze nie było. Pierwszy raz ktoś nam grozi sądem, jeżeli nie przestaniemy opisywać jego krewnego jako zbrodniarza wojennego. Nie damy się w takiej sytuacji zastraszyć. Za chwilę w serwisie Trójki szczegóły tej sprawy. A na początek brutalny napad na nastolatkę w Tczewie. Napastnik zadał dziewczynie 7 ciosów nożem, zabrał jej torebkę i uciekł. W tej chwili trwają jego poszukiwania. 16-latka trafiła do szpitala. Na szczęście ma powierzchowne rany. Jej stan jest stabilny. Pierwsze informacje przekazał w rozmowie z Trójką Dawid Krajewski z policji w Tczewie. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło wczoraj o godzinie 21.20. 16-latka schodząc schodami między ulicą 1 Maja a Nową, podbiegł do niej mężczyzna, który zadał jej 7 uderzeń nożem. Sprawca ma około 25 lat. W torebce, którą ukradł, gdy dziewczyna wracała wieczorem do domu, było 350 zł oraz rzeczy osobiste. Policja analizuje monitoring i prosi o pomoc ewentualnych świadków. Na Lubelszczyźnie już koniec. Trwa jeszcze demonstracja w Warszawie. Rolnicy obwiniają rząd za niewystarczającą ich zdaniem pomoc w związku z rosyjskim embargiem na polskie jabłka. I to mimo, że rząd przyjął dziś rozporządzenie, dzięki któremu producenci, m.in. jabłek, dostaną jednorazową pomoc w związku ze spadkiem cen skupu. A Ministerstwo Rolnictwa przekazało już projekt ustawy, która ma ułatwić każdemu rolnikowi produkcję żywności z tego, co wytworzy we własnym gospodarstwie, i chodzi m.in. o przetwarzanie jabłek, tłumaczy Radosław Grzegorczyk z Ministerstwa Rolnictwa. Popieramy tą propozycję legislacyjną już odnośnie możliwości przetwórstwa we własnym gospodarstwie, również jabłek na cydr. Jest to pozytywnie akceptowalne przez wszystkie strony w parlamencie, więc wydaje nam się, że powinno to zakończyć się pozytywnie dla rolnictwa i umożliwić w przyszłości sprzedaż bezpośrednią również. Ale protestujący dziś w Warszawie sadownik Ryszard Kowalik uważa, że to kryzysu nie zażegna. Cydr to jest sprawa zastępcza, przecież to trzeba sprzedać. A u nas przepisy są takie, że tego się tak szybko nie będzie robiło. To zaraz sanepid, inne jakieś służby nad tym stoją, czy mają rękę także. A przede wszystkim trzeba na to znaleźć rynek zbytu. Rolnicy domagają się rekompensat za zlikwidowanie sadów czy przeznaczenie nadwyżek owoców na produkcję biopaliwa. Takiej sytuacji w historii Muzeum Powstania Warszawskiego jeszcze nie było. Potomek hitlerowskiego generała chce pozwać muzeum do sądu. Nie zgadza się bowiem, aby Reinera Stachela nazywano zbrodniarzem wojennym. Generał Stachel drugiego dnia powstania wydał rozkaz zabijania wszystkich mężczyzn, którzy mogli być potencjalnymi powstańcami. To także on rozkazał niemieckim żołnierzom branie zakładników wśród ludności cywilnej, żeby móc wykorzystywać ich jako żywe tarcze w walce z powstańcami. Dlatego, jak mówi dyrektor placówki Jan Ołtakowski, Stachel był zbrodniarzem i muzeum nie wycofa się ze swojej oceny historii. To, że generał nie został skazany przez sąd, nic nie znaczy. Nie był skazany ani Adolf Hitler żadnym wyrokiem sądu. Nie był skazany Heinrich Himmler. Nikt nie próbuje zdyskutować z tym, że oni nie byli zbrodniarzami. Byli. Sytuacja, w której będziemy musieli w sądzie udowadniać, że człowiek, któremu podlegały siły, które zabiły kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Warszawie, był zbrodniarzem wojennym, wydaje nam się czymś nie do pojęcia. Muzeum Powstania Warszawskiego otrzymało list z groźbą, że brak reakcji polskich historyków będzie podstawą do sądowego pozwu. Termin na zmianę oceny działalności Reinera Stachela upłynął 31 października. Amerykanie wybierają dziś kongresmenów i przedstawicieli lokalnych władz, a przy okazji odpowiadają na pytania w różnego rodzaju referendach. I kilka z nich dotyczy legalizacji marihuany. Z Waszyngtonu relacjonuje Marek Wałkuski. W tej chwili tak zwana rekreacyjna marihuana jest legalna w dwóch stanach, Colorado i Waszyngton. Wkrótce może być ich 5, bowiem referenda w tej sprawie odbędą się dziś w Oregonie i na Alasce, a także w mieście Waszyngton. Według sondaży w stolicy USA około 2/3 mieszkańców popiera legalizację marihuany. Nigdy nie paliłem marihuany ani nie piłem alkoholu. Uważam, że legalizacja zapewni lepszą kontrolę rynku marihuany. Absolutnie jestem za legalizacją. Dzięki temu pozbędziemy się kryminalnego elementu, który jest z nią teraz związany. Dla mnie to żaden problem. Marihuana jest chemicznie i społecznie zbliżona do alkoholu. W Stanach Oregon i Alaska także większość ankietowanych popiera legalizację marihuany, ale ich przewaga nad przeciwnikami jest stosunkowo niewielka. Na granicy 60% poparcia wymaganego przez konstytucję jest także legalizacja medycznej marihuany na Florydzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I teraz to już wszystkie informacje kolejne w serwisie Trójki o 16:00. Zapraszamy. Do końca dnia pogodnie i ciepło, w Krakowie dzisiaj nawet 17 stopni. W nocy zachmurzenie niewielkie, wyjątkiem północny zachód kraju, na Pomorzu miejscami mgły od 3 do 8 stopni. Jutro, podobnie jak dziś, sporo słońca i przyjemne temperatury od 10 stopni na północy do 17, a lokalnie nawet 19 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. I niskie ceny od Lidla! Dziś świeże mięso mielone z szynki wieprzowej po 5,55 za 500 gramów. Na obiad, na kolację, na sprzedaż! I mięso mielone z szynki za 5,55 poszło! Pachnie mi tu wielką okazją. Płyn do płukania Lenor 2 litry w cenie 9,99. Czujecie to? Lenor po 9,99 sprzedany! Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone z szynki wieprzowej 5,55, a płyn do płukania Lenor 2 litry za 9,99. Mert Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Mert Special Draże. Mert Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę, stosując Mert Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Mert Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Mert pytaj w drogeriach Superfarm i dobrych aptekach. Uwaga, prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm, tylko przez kilka dni. iPhone 5S i Samsung Galaxy S5 w super cenach. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Smartfony dostępne na raty w ofercie Orange Biz. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. I oto znowu jesteśmy w studiu. Anna Gacek. Wojciech Mann. Na żywo również Michał Jakubik przy konsolecie i Halinka Wachowicz przy Michale i nie tylko. Tak. Zacznę od krótkiej reprymendy, ale nie będzie to odkrywanie twojej prywatności. Otóż w związku z tym, że pojawiłaś się w studiu, mówiąc delikatnie, bardzo blisko terminu rozpoczęcia audycji. Nie, to nie było spóźnienie, ale to było rzeczywiście... Ale to jest wyrzut. Nie, to jest podprowadzenie do tego, że musiałem sam wybrać piosenkę, którą zaczniemy, oraz, że będzie to, jak znam twój gust, pewnego rodzaju kara. Ale czy gdybym na przykład pojawiła się z 15-minutowym wyprzedzeniem, to... To bym wybrał inną na początek. Czyli to jest kara. To troszkę kara. A jaką pan ma wymówkę, kiedy gra pan te wszystkie okropne piosenki? To jest wtedy odtrutka na te flaki, które przynosisz. To dzisiaj będzie niezła mieszanka, mam wrażenie. Właśnie tego się boję, ale na razie odpoczniemy wszyscy z wyjątkiem Anny Gacek. Patrzyłem sobie tak kątem oka na redaktor. No, lekkie męczarnie zdaje się, że były. Ja dzisiaj jestem po telewizyjnym makijażu, więc nie widać tak tej bladości lica, która tutaj tak naprawdę pod spodem gdzieś przebija. Ale już przyszło parę listów, które sugerują, że nawet redaktor Gacek może się przychylić życzliwie, słuchając. Znaczy, miałam taki moment, kiedy chciałam się schylić pod stół, z nadzieją, że tam mniej słychać. Spodziewałem się tego. Stąd też mówiłem, że to kara. Nowa płyta grupy Opeth. Mówi ci ta nazwa cokolwiek? Jeśli coś, teraz w moim podręcznym słowniku synonimów będzie synonimem słowa kara, no tak, to właśnie nowa płyta Opeth. Mogę ci pożyczyć, ty sobie posłuchasz. Tam są i dłuższe utwory. Ale nie zdradziliśmy jeszcze tematu, a jeszcze przed tym 71335 SMS man@polskieradio.pl to maile, to ci, którzy piszą, stale wiedzą. No i temat. Temat, no, czyli brak tematu. Tak, dzisiaj brak tematu. Raz na jakiś czas, proszę Państwa, robimy taki przegląd tego, czego nie przynieśliśmy do radia, bo za nowe, bo się zapodziało, bo i mamy remanent. Tak. Inaczej renament albo remament. Ja i tak żadnego z tych słów nie potrafię poprawnie wypowiedzieć, więc... Samokrytyka niepotrzebna. Bardzo ładnie by to wyszło, jakbyś... Wyprzedziłam dzisiaj złośliwości, co po niektórych słuchaczy. Ja troszkę inaczej, jeśli pan pozwoli, podeszłam do tematu, bo to są płyty, których nie grałam w naszej audycji. Pomyślałam, że czasem dobrze je wyciągnąć... Ograne już gdzie indziej? Ale ciemną nocą. Ojej, to czuję, że będzie nastrojowo. W pewnym sensie, bo zaczniemy od jazzu. No to już w ogóle nic nie rozumiem. Skąd u ciebie to? Stąd, że nowa płyta zespołu Jazz Pospolita, nie wiem, czy jest to nazwa panu znana. Opeth i Jazz Pospolita. Te dwie nazwy mam w głowie obok siebie. A, myślałam, że taki tatuaż na przykład na serduchu. Nie, jeszcze tak daleko się nie posunąłem. Rozumiem. To jest świetna ich nowa płyta, Jazzpo, tak jest zatytułowana. Przyznam, że chociaż kibicuję tej grupie od dawna, chyba nawet ja się nie spodziewałam, jak spodoba mi się ich nowa muzyka. A naprawdę, już nie chcę tutaj chwalić, chcę, żeby państwo posłuchali i właściwie nie wysiliłam się specjalnie, wybierając utwór, bo spokojnie można zagrać z tej płyty wszystko. Więc powiedzmy, że czas był tutaj istotny, bo jest tutaj dużo tak długich utworów, że nie starczyłoby miejsca dla pasjonującej pana muzyki. Więc otwierające ten album Balkony. No i tu jest kłopot, bo teraz mnie się to oczywiście podobało, mówię oczywiście, bo to jest bardzo dobre, co grało, tylko czy to, nie było żadnego na ten temat listu, czy to trafia do słuchacza, który o 15.25 włączył trójkę i a to jestem ciekawa. Czy Rzeczpospolita trafia o 15.25? Ja może naiwnie wierzę w to, że kiedy muzyka jest dobra, to coś sobą niesie, w sobie niesie takiego, że to opiera się trochę... Poza tym jest różnica między nadaniem całej płyty, tak, która w rozmiarze 50 minut na przykład mogłaby jednak dla kogoś być zbyt wielkim bagażem do przetrawienia, a takiego utworu słucha się moim zdaniem bez bólu żadnego. Tym bardziej, że jak powiedzieć, jest dobre, mimo że dość spokojny i na razie ta kara to nie należy ci się. A ciekawe, jak ty zareagujesz i państwo na to, co teraz ja zaprezentuję. Ja to w ciemno kupiłem, ponieważ w ogóle nie wiedziałem o istnieniu tego zespołu. To jest jeszcze jeden dowód na jakieś zupełnie nieprawdopodobne pokłady talentów, które Amerykanie mają w tych swoich stanach, ponieważ to jest grupa, która istnieje i działa i występuje od kilkudziesięciu lat. I dopiero w zeszłym roku płytkę nagrali, bo jakoś tak się nie układało. Czyli właściwie debiut. Nazywają się The Relatives. Cała płyta jest moim zdaniem fantastyczna. I ten utwór jedyny, który wybrałem, on pokazuje poziom całości. Ciemnoskórzy śpiewacy, jest tam paru takich duchownych, różnego rodzaju zbierani na ludzi, którzy chcą wspólnie śpiewać. I jeśli sobie wyobrazimy, że oni gdzieś w cieniu przez te dziesięciolecia byli, to aż człowiek się zastanawia, kto jeszcze wyskoczy, jak... Ale czy czegoś pan teraz, panie Wojtku, im nie psuje? Bo może oni chcieli pozostać tacy niszowi, anonimowi, a to odtworzenie teraz to będzie, no... Trudno. Muszą się z tym liczyć. Skoro weszli w reflektor... Oni nie wiedzieli, co robią. A nie wiedzieli, a już za późno. Słuchajcie, Relatives, występujecie w Polsce. Let your light shine when your light is Chciałbym taki debiut płytowy w Polsce usłyszeć, co nie znaczy, że są niedobre, ale ten gatunek, no to jest chyba jednak przypisany do Amerykanów. Natomiast Aniu, tutaj przeglądałem w komputerze, słowo trafia wielokrotnie się powtórzyło a propos Rzeczpospolitej. I jeśli pan pozwoli, bo jeszcze napisała pani Natasza, że też trafia i prosi jeszcze o powtórzenie nazwy, więc zespół Rzeczpospolita, płyta zatytułowana Rzeczpo. Nowe wydawnictwo właśnie się ukazało. Tak. To byli Relatives i myślę, że też niektórzy powiedzą, że trafili. Anna Gacek, czekam na jakąś potworną, nudną i nieciekawą pieśń. Ja jeszcze tylko zapytam, a chodzi gdzieś panu po głowie debiut płytowy, tak w późnym wieku, czasie życia? Żebym nagrał płytę jakąś? Wiesz, ja mam wręcz całe godziny muzyki zapisane w komputerze. Muszę tylko wybór zrobić. Ale tak, że tam sobie pan ma te wszystkie programy zainstalowane. Nie, ja to nagrywam z żywymi instrumentami. Ja nie lubię komputerów. Nie lubi pan komputerów? Nie. Biorę po kolei każdy instrument i nakładam. I taka się robi kanapka bardzo duża. I zaczął pan od perkusji, tak jak trzeba, i później kolejne... Kiedyś zacząłem od fletu prostego i też dobrze wyszło. Nie, no, jak widać, jak słychać właściwie, na wszystko jest czas w życiu, więc no być może kiedyś. Ale rozumiem, że przez skromność to ja będę musiała do tej audycji przynieść pana płytę, no, bo pan sam... Tak, ja sam nie chcę, tym bardziej, że jeszcze niedopieszczony jest. Czekam na harfę, tylko mi się w drzwi nie mieści. Zatem kiedy usłyszą państwo audycję o temacie późne debiuty, to gdzieś tam między tymi wszystkimi piosenkami. A ma pan już nazwę projektu? Mam tylko angielską. A to chcę przetłumaczyć jakoś na polski. A nie myśli pan o karierze międzynarodowej? No ale no, oczywiście, że tak. To będzie jednoznaczne. A, rozumiem. Moja płyta teraz już. Tak, bo ja nie chcę, żeby pan za dużo powiedział. Chcę, żeby był ten element niespodzianki. Nie, tylko o tej harfie powiedziałem już. Tak. Nowa płyta. Karla Bruni i jej koncertowe wydawnictwo zarejestrowane w... No to nie jest taka nowa, no koncert, czyli znane numery tylko na żywo. Ale tu jest na przykład duet z Marian Faithfull, którego za chwilę posłuchamy. Ja jeszcze tej piosenki nie odtwarzałam, więc to jest pierwszy raz. Płyta jest świeżutka, Karla w paryskiej Olimpii. Kto miał okazję widzieć ją na żywo, myślę, że się ze mną zgodzi, że to oczywiście nie ma tutaj mowy o dużym głosie, czy o wielkich możliwościach wokalnych, ale publiczność, kiedy spotyka się z nią Karla, czuje się jakoś dopieszczona. Ma w sobie coś takiego, że traktuje te koncerty jako rzeczywiście spotkania ze swoją publicznością. I ogromnie mnie cieszy, że na tej płycie udało się gdzieś zachować charakter spotkań, jakie właśnie, jakie to są, jak wyglądają jej koncerty. I stąd tak mnie cieszy to wydawnictwo, że ono niczego nie udaje. Jest po prostu takie, jakie ona jest. Co oczywiście wszyscy, którzy powątpiewają w jej talent, też mogą w tej chwili potwierdzić, że takie to jest. Ale zawsze można też popatrzeć. Jest nawet film dołączony do... Nie mam mnie patrzenie. Ja jestem w radiu i tu słuchamy, a nie patrzymy. Ale patrzy pan teraz na mnie. No bo jestem kulturalny. Nie będę się przecież odwracał, bo nakładał czapki na oczy, żeby cię nie widzieć. Bo niby dlaczego. Ale mówię, radio jako środek przekazu, jako to medium, jako... To... Mam ci tłumaczyć? Nie. Mamy posłuchać teraz. No więc właśnie. Tak, Karla Bruni i Marian Faithfull. I wish you love, wish you happiness. I guess I wish you all the best. I wish you don't do like I do. Never fall in love with someone like you. 'Cause if you fell just like I did, you'd probably walk around the block like a little kid. But kids don't know, they can only guess how hard it is to wish you happiness. I guess that love like a Christmas card. Decorate a tree, you throw it in the yard. It decays and dies, and the snowman melts. I once knew love, I knew how love felt. I knew love, love knew me. And when I walked, love walked with me. But I got no hate, and I got no pride. I got so much love that I cannot hide. I got so much love that I cannot hide. Say you drive a Chevy, say you drive a Ford, say you drive around the town till you just get bored. Then you change your mind for something else to do, and your heart gets bored with your mind and it changes you. Well, it's a doggone chain and it's an awful mess. Wish you love, wish you happiness. I wish you love, I wish you happiness. I guess I wish you all the best. No dobrze, brawa, brawa, wytrącasz mi z ręki argumenty, że nuda hała, no bo nie było to hałą. Ale taki troszkę za dużo tego nastroju, taki jesienny nastrój, ja tu na dworze, słońce. Może ożywmy się trochę, Anno Gacek. Od tego mam pana, panie. A no właśnie. Czyli będę niezawodnym, jeśli o to chodzi. I w ramach remamentu z wielką przyjemnością przyjechałem do radia z płytką nową zespołu, który w skrócie nosi nazwę THC. A w rozwinięciu, wiesz jak? Nie, ja się zawiesiłam, że z wielką przyjemnością przyjechał pan do radia na przykład na motorze. Bo nie, tak to nie, myślałam, że to idzie motorze, w tę stronę. Na motorze nie przyjechałem, ponieważ odpadł mi kosz od motoru. A tam w nim zawsze... A tam za dużo jabłek pan tam... Nie wiem, co to jest kosz. No takie... Nie, no ty, ona nic nie wie. Proszę, mówię do wszystkich motocyklistów. Kosz to jest tak doczepka, w której może człowiek siedzieć, dodatkowe koło trzecie. I w tym koszu płyty bym przywoził, ale mi odpadł. Aha. Więc przyjechałem. A dlaczego normalnie odpadł? Trolejbusem. Bo za szybko jeździłem i odpadł. Nie męcz mnie. Rozwin THC. Nie wiesz. Nie. To ja rozwinę. Texas Hippie Coalition. Come on, shake it, baby, break. prawda, jak ładnie i żywiej. No już nie komentuj tego, bo widzę, ci się podobało. Nie, nie, tak potrzebny jest taki młoteczek, panie Wojtku, żeby tak rozbić ten kokon. No, próbuję ci ten kokon rozbić. Nie, nie, nie, ja teraz jeszcze jestem w kokonie takim, no więc, ciszy. Jeszcze ci zostało z tamtych nagrań? Taki... Ja nic nie słyszałam. Nie, to źle rokuje, bo za chwilę będzie piosenka od ciebie i może być znowu kokon. To, tak, to jest kokon. No, to jest cichuteńkie, to jest delikatne i to jest piękne. To jest ciekawa historia, bo to... Ty wydajesz pieniądze na te wszystkie płyty własne, nie szkoda ci? Nie, no czasem też dostaję te płyty. Aha, rozumiem. Ale czasem kupuję. I w rewanżu musisz puścić nic radio. Nic nie muszę w rewanżu. Nie. Ale na przykład jeśli chodzi o tę płytę, to ja nie mogę się doczekać, kiedy ją zagram i jeszcze muszę na to chwilę poczekać i stąd to taki... Jak to chwila, tu nie będzie? No kokon? Właśnie, to jest nieładne zachowanie z mojej strony, bo to jest muzyka z płyty, której jeszcze nie ma. No ale to niektórzy redaktorzy to się ścigają, żeby tylko już nadać. Płyta się ukaże dopiero za 2 tygodnie, ale już właśnie mam. No to nieważne jest jakość, często tylko szybkość. Żeby być... Tak. No, słyszałam o takich. Różne rzeczy słyszałam. Ale oczywiście to może... w Trójce nie ma takich. Nie, oczywiście nie, ale gdzieś tam na pewno są. Tak. To jest płyta, która okaże się dopiero w przyszłym roku. Ale nie mówię o tym z żadną wielką satysfakcją, bo ja bym chciała, żeby była już, bo tę płytę znam i jest to płyta piękna. Jest to debiutancka płyta Mary Comasy. Aha. I to będzie delikatna muzyka, bo taka jest na tej płycie. Już jest pewnie. Mary. Już jest, tak, ale jeszcze nieoficjalnie. I to jest piosenka, która ten album otwiera. City of My Dreams. City of my dreams, childhood memories, shadows in the park, hiding in the dark. That's what you brought, that's what you wove, that's what I saw in you. Running through the streets, sacred games we play, coming home too late with bruises on our knees. The cleaner source, the last resort. That's what I saw in you. So the clearer choice, the inner voice. No tak, ale czy myśmy się umawiali na nocną audycję po południu? To ciemno tutaj jest. Za ciemno, ciemno. Bo tu nie ma okna, zawsze będzie ciemno. Poza tym od tego mam pana, panie Wojtku, żeby pan tu hałasował, a ja jestem, ja przemawiam do tych słuchaczy, którzy mają wrażliwość. Okej, a ja oczywiście jestem takim klocem. No ale już trudno. Mariusz z Bochni właściwie oddaje moje wrażenia wierszem krótkim. Choć nie jestem do końca w niebo wzięty, ta audycja ma dobre momenty. I każdy z nas może sobie przypisać tak, zasługę. Ale ja mam potrzebę coś powiedzieć. Tak? Nie jest pan klocem. O, a to ja się jeszcze bardziej martwię, bo Ania napisała, czy mógłbym chociaż raz skomplementować panią Anię. Ale to nie ja sama tak napisałam do pana, to nie... Gdybyś się nie podpisała, wiadomo. No więc powiedziałem, ma dobre momenty i nie tylko te, które ja wybieram. Są też reklamy, jest ten przerywnik taki. Przestań prowokować. Mamy mało czasu, a ja mam dość długi utwór. Mało tego. Znasz taki zespół polski? Nie znam takiego zespołu polskiego. Otóż miał być ktoś inny w tej audycji, ale wczoraj zupełnym przypadkiem natknąłem się na ten zespół polski i członkowie tego zespołu polskiego wręczyli mi swoją płytę. Ja przyjechałem do domu i tak patrzę, myślę sobie, nie znam tego zespołu za bardzo. I drzewo takie na okładce i tego i posłuchałem i nagle przy piątym utworze pomyślałem, nie, to można przecież zagrać. Bardzo to brzmi i w ogóle nie będę zachwalał, żeby nie było, że oni mi dali, a ja za to zachwalam, ale mi się podoba. Ale czy drzewo miało na to jakiś wpływ? Drzewo w sensie wizualnym ładnie to się układa w tej muzyce. A utwór mi się podoba. Całej płyty jeszcze dokładnie nie posłuchałem, ale ten polecam. Grupa nosi nazwę Koria. Ludzi nie wie, co to grzech.